przedstawia nowego zawodnika. M.A. Golic, imprezowa technika. Nawinie o tym, co dobrze, co źle. Kiedy chcesz ostro zabawić się, wiesz o czym mówię, znasz te wibracje. Jak południowe parki, jego akcje. Różnie to bywa, nie ma rady. M.A. do X, lepiej poznaj zasady. Posłuchaj Maxa, liryczny skład. Dam ci kilka bardzo ważnych rad. Numero uno, zawsze z umiarem. Zarzucisz za dużo i masz przejebane. Numero duo, to ograniczenia, bo liczy się data twojego urodzenia, więc jeśli wyglądasz na mało lata, w swoich papierach dodaj ze dwa lata. Nie będzie więcej problemów z nabyciem. Numero tre, to znowu spożycie. Ważne jest, gdzie chcesz się zabawić. Miejsca publiczne, te lepiej zostawić. Omijać z daleka nie swoje podwórko, bo może cię dopaść brygada Acapulco. W razie kontaktu z oficerem butel czynę, owin papierem. Owinio! Znasz zasady. Znasz zasady. Znasz zasady. Znasz zasady. Znasz zasady. Znasz zasady. Quattro, nigdy nie mieszaj trunków. Nigdy nie mieszaj tanich gatunków, bo koniec imprezy może być blisko. Pamiętaj, żołądek to nie San Francisco. Nigdy nie prowadź po spożyciu, to może zagrażać twojemu życiu. Tak samo jak seks z tanimi dziwkami, zachowaj kontrolę nad tymi sprawami. Zawsze możesz coś złapać, to chyba rozumiesz. Na każdą akcję bierz ze sobą gumę. Błąd, otrzymaj się swoich ludzi. Wtedy zawsze gdzieś się obudzisz, będziesz mógł wrócić bezpiecznie do domu. Wtedy nic złego nie stanie się nikomu. Inaczej odpadniesz z gry, tu nie ma